ความในตอนที่แล้วยังกล่าวอยู่ในบทความที่8เรื่องของฝากเป็นการบันทึกการสนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติที่เดินมาในแนวทางต่างๆกันเพื่อไปสู่จุดหมายอันเดียวกันซึ่งยังไม่จบเนื้อหาของบทความยังมีเนื้อหาของคำถามคำตอบที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากและในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปในบทความที่8ซึ่งจะเสนอเป็นตอนสุดท้ายของบทความที่8ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี้ ผมปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อเทียนโดยการทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือและเอาสติจดจ่อไว้ที่มืออยากทราบว่าจะปฏิบัติต่ออย่างไรดีครับ หลวงพ่อเทียนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศองค์หนึ่งแต่ท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วบางทีคุณอาจจะทรงจำคำสอนของท่านได้ไม่ชัดเจนนักการปฏิบัติจึงไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรอาตมาขอเสนอให้คุณลองกลับไปอ่านคำสอนของท่านหรือลองขอคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ในสายนี้ซึ่งยังมีอยู่หลายท่าน ผมขอทราบความเห็นของหลวงพ่อไว้ก่อนแล้วจะหาโอกาสไปอ่านคำสอนของท่านหรือไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ของท่านต่อไป แก่นคำสอนของหลวงพ่อเทียนได้แก่ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถเมื่อจะยกมือยกเท้าก็ให้รู้สึกแม้แต่ใจคิดนึกก็ให้รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วไม่ต้องไปยึดถือให้ปล่อยวางไปท่านสอนอีกว่าเครื่องวัดว่าได้ต้นทางของปฏิบัติอยู่ตรงที่ว่าเห็นจิตใจตนเองที่กำลังคิดและการปฏิบัติต่อไปที่ลัดสั้นที่สุดก็คือดูจิตดูใจที่มันคิดมันนึกจะเห็นได้ว่าคำสอนของหลวงพ่อเทียนกับหลวงปู่ดูลนั้นแทบจะเป็นอันเดียวกันทีเดียวและที่จริงก็คือการเจริญสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคือกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตเคลื่อนไหวก็รู้และท่านใช้ความเคลื่อนไหวของกายเป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวได้แล้วท่านก็สอนให้ดูจิตต่อไปอาตมาเคยพบหลวงพ่อเทียนจึงไม่มีความสงสัยในองค์ท่านแต่เมื่อท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วก็อาจจะมีการตีความคำสอนของท่านแตกต่างไปจากที่ท่านเคยสอนไว้บ้างก็ได้มีจุดสังเกตที่ขอฝากให้คุณลองพิจารณาบางประการดังนี้คือ 1. หลวงพ่อเทียนสอนว่าจะยกมือยกเท้าก็ให้รู้สึกแล้วพวกเรารู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวหรือว่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องมือบ้างหรือเพ่งมือหรือเพ่งกายทั้งกายบ้างทั้งนี้การเผลอคิดกับการเพ่งเป็นคนละเรื่องกับการรู้ทีเดียว 2. ท่านสอนว่าใจคิดนึกก็ให้รู้สึกคุณลองสังเกตดูว่าคุณรู้สึกว่าจิตมีอาการคิดหรือรู้เรื่องจิตคิดและคุณรู้สึกถึงจิตตามที่จิตเขาเป็นหรือคุณทำอย่างอื่นเช่นการดักรู้และการเพ่งจิตและ 3. ท่านสอนว่ารู้สึกแล้วให้ปล่อยวางคุณล่ะรู้สึกแล้วจ่อความรู้สึกเข้าไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์มีมือและความคิดบ้างหรือเปล่าหรือสักว่ารู้คือรู้และปล่อยวางไม่ไปจับไว ้หลวงพ่อช่วยขยายความคำว่าจะยกมือยกเท้าก็ให้รู้สึกด้วยเถอะครับ คำว่ารู้สึกนั้นมี2นัยยะคือ 1. หมายถึงว่าในขณะนั้นเราจะต้องรู้สึกตัวคือไม่ลืมกายลืมใจเพราะเผลอใจลอยไปที่อื่นเผลอไปคิดเรื่องมือว่าจะขยับอย่างไรและไม่เพ่งมือหรือเพ่งกายทั้งกายด้วยมันเป็นสภาวะที่จิตตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่กับโลกของความจริงจึงพร้อมที่จะเห็นสภาวะและเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจได้และ 2. หมายถึงว่า จะต้องรู้สึกให้ถูกต้องว่าสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้คือรูปต้องรู้สึกให้ถึงความเป็นรูปไม่ใช่รู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนไหวสิ่งที่เรียกว่าร่างกายของเรานี้ความจริงแล้วเป็นรูปคือเป็นรูปธรรมอันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่แต่สิ่งที่เรียกว่ามือนั้นเป็นการสมมุติบัญญัติเอารูปบางส่วนว่าเป็นมือถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่านี่เป็นรูปที่เคลื่อนไหวแต่รู้สึกว่าเรากำลังขยับมือก็แสดงว่าคุณมีทัศนะที่ผิดซะแล้วคุณจะต้องรู้สึกจริงๆถึงรูปที่เคลื่อนไหวจึงจะตรงกับที่ท่านสอนว่ายกมือยกเท้าก็ให้รู้สึกการจะรู้สึกถึงรูปได้นั้นเป็นเรื่องยากแต่การเพ่งกายเช่นมือเท้าท้องและลมหายใจเป็นเรื่องง่ายดังนั้นนักปฏิบัติส่วนมากจึงชอบเพ่งกายซึ่งเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ไม่รู้รูปอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ทั้งนี้ก็เพราะมีจุดอ่อนคือละทิ้งการทำสมถกรรมฐานจิตจึงไม่ตั้งมั่นเพียงพอที่จะเห็นได้ว่ารูปก็อันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่จิตกลับไหลไปเกาะเป็นอันเดียวกับกายกลายเป็นการเพ่งกายไม่สามารถจำแนกรูปนามได้จึงไม่สามารถเจริญปัญญาได ้หมายความว่าไม่มีทางเลยใช่ไหมครับที่เราจะรู้รูปได้โดยไม่ทำสมถกรรมฐานก่อน ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเหมาะกับสมถญาณิกคือถ้าทำสมถกรรมฐานก่อนจะเห็นรูปได้ง่ายเป็นแค่เหมาะเท่านั้นคำว่าเหมาะนั้นไม่ใช่ขาดไม่ได้แต่แปลว่าถ้ามีแล้วจะดีแต่ผู้ที่ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานก็พอจะกล่อมแกล้มปฏิบัติไปได้เหมือนกันแต่ต้องใช้สติปัญญาหรือความสังเกตให้มากสักหน่อยเพื่อจะแยกรูปนามเช่นในขณะที่ขยับมืออยู่นั้นให้รู้สึกว่ามือก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้มือก็เป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งต่อไปจะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้รูปในทุกๆอิริยาบถและจังหวะการเคลื่อนไหวได้เช่นกัน แล้วที่ว่าใจคิดนึกก็ให้รู้สึกล่ะครับเป็นอย่างไร เมื่อจิตเกิดอาการคิดคุณต้องรู้หรือรู้สึกว่าจิตกำลังคิดอยู่ไม่ต้องสนใจว่าจิตคิดเรื่องอะไรการรู้จิตที่คิดเป็นการรู้อารมณ์ปรมัตถ์แต่เรื่องที่จิตคิดเป็นอารมณ์บัญญัติช่วงหลังมานี้เริ่มมีผู้มาเล่าให้อาตมาฟังว่าหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูความคิดตรงนี้อาตมาเห็นว่าน่าจะเข้าใจผิดซะแล้วความจริงท่านให้รู้ว่าจิตคิดต่างหากการไปดูความคิดจะทำให้จิตสงบเพราะเป็นการทำสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งโดยมีความคิดซึ่งเป็นบัญญัติเป็นอารมณ์แต่การรู้อาการที่จิตคิดจะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าเป็นอนัตตาคือเข้าทำงานของเขาได้เองโดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตจะหยุดคิดเกิดความตื่นรู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงและสามารถรู้กายรู้ใจอันเป็นของจริงหรือเป็นปรมัตถธรรมได้หลวงพ่อเทียนท่านจึงกล่าวว่าต้นทางของการปฏิบัติอยู่ตรงที่เห็นจิตใจตนเองที่กำลังคิดเพราะตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่เริ่มเห็นรูปนามอันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นต้นทางของการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองอีกอย่างหนึ่งการรู้ว่าจิตนึกคิดนั้นต้องเป็นการตามรู้ระวังอย่าให้เป็นการดักรู้หรือรอที่จะรู้และอย่าให้เป็นการเพ่งจิตเพราะการดักรู้เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาจิตในขณะนั้นจะไม่มีสติแต่มีตัณหาครอบงำอยู่ส่วนการเพ่งก็เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาเช่นกันเมื่อเพ่งแล้วก็เกิดความนิ่งจิตไม่สามารถจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นได้ตามธรรมชาติธรรมดาของเขา แล้วที่ว่ารู้สึกแล้วให้ปล่อยวางนั้นเป็นอย่างไรครับ คำว่าปล่อยวางน่าจะมีความหมายได้สองลักษณะคือประการแรกเป็นการปล่อยวางในขั้นของการเจริญวิปัสสนาท่านหมายความว่า ให้สักว่ารู้รูปนามคือเมื่อสติระลึกรู้รูปนามแล้วก็อย่าไปจงใจจับรูปนามไว้แต่ให้ปล่อยคือให้สักว่ารู้แต่พวกเรามักจะชอบส่งจิตไปจมแช่อยู่กับอารมณ์เช่นแช่อยู่กับมือหรือแช่อยู่กับความคิดหลายคนคิดว่าจะต้องแช่ไว้นานๆจึงจะเกิดปัญญาอาตมาเพิ่งตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเมื่อกี้นี้เองในเรื่องเกี่ยวกับการเอาสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์รูปนามคุณลองทบทวนดูก็แล้วกันอีกประการหนึ่งเป็นการปล่อยวางรูปนามอันเป็นผลของการเจริญวิปัสสนาคือเมื่อเราสักว่ารู้รูปนามรูปนามก็จะแสดงความจริงคือไตรลักษณ์ให้ดูเมื่อจิตเกิดปัญญารู้ท่องแท้ในความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามอันนี้จิตก็ปล่อยของเขาเองเป็นการปล่อยเพราะเกิดปัญญาอันเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนานั่นเอง หลวงพ่อครับผมชักสงสัยว่าแนวคำสอนของหลวงพ่อเทียนควรจัดเป็นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแน่ครับ อาตมามีความเห็นส่วนตัวว่าท่านไม่ได้เน้นเรื่องกายหรอกนะแต่ท่านเน้นที่ความรู้สึกตัวที่ท่านสอนให้ทำจังหวะการเคลื่อนไหวกายก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวหรือให้หลุดออกจากโลกของความคิดการทำจังหวะการเคลื่อนไหวกายจึงเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเท่านั้นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเจริญสติปัฏฐานที่ใช้อารมณ์รูปนามทั้งหมดก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นท่านเองก็สอนไว้อีกอย่างหนึ่งว่าต้นทางของการปฏิบัติอยู่ตรงที่เห็นจิตใจที่มันคิดคือพอเราเห็นว่าจิตคิดจิตก็จะเกิดความรู้สึกตัวได้เหมือนกันความรู้สึกตัวอันเกิดจากการรู้กายเวทนาจิตและธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นเองอาตมาขอแนะนำให้คุณสนใจเรื่องความรู้สึกตัวให้มากถ้าคุณทำจังหวะการเคลื่อนไหวกายเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวก็จัดว่าทำถูกแล้วแต่ถ้าเคลื่อนไหวเพื่อจะเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวเพราะหวังว่าเคลื่อนไหวแล้วจะทำให้บรรลุธรรมโดยไม่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวนั้นก็อาจจะปิดกั้นความรู้สึกตัวไว้ได้กลายเป็นยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งไม่รู้สึกตัวเพราะจิตไปจมแช่อยู่กับการเพ่งกายเมื่อรู้สึกตัวแล้วท่านก็สอนต่อไปอีกว่าทางที่ลัดสั้นที่สุดที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญาก็คือการดูจิตในแง่นี้ก็ต้องถือว่าท่านเน้นที่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยเหมือนกัน ดิฉันหัดเจริญอานาปานสติจะมีจุดสังเกตที่ควรปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะ คุณจะเจริญอานาปานสติเพื่ออะไรหรือเพราะอานาปานสติทำไปเพื่อให้จิตสงบอันเป็นสมถกรรมฐานก็ได้หรือทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ได ้อยากได้ทั้งสองอย่างค่ะ การเจริญอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่ยากมากครูบาอาจารย์ในสายอภิธรรมบางท่านถึงกับกล่าวว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษแต่อานาปานสติก็เป็นกรรมฐานที่มีผู้นิยมทำกันมากหากคุณสนใจก็ควรศึกษาอานาปานสติสูตรอันเป็นแม่บทหลักดูอย่าทำไปตามยถากรรมเพราะส่วนมากจะหลงไปทำสมถกรรมฐานแต่ก็ทำได้ไม่ถึงความสงบที่แท้จริงมักจะเคลิบเคลิ้มขาดสติหรือหลงตะเลิดไปเที่ยวเห็นนิมิตหลอกลวงต่างๆมีวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ชอบเจริญอานาปานสติก็คือให้ตามรู้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าไปอย่างสบายๆและคอยตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองเช่นหายใจแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันหายใจแล้ววุ่นวายใจก็ให้รู้ทันหายใจแล้วมีปีติก็ให้รู้ทันหายใจแล้วมีความสุขก็ให้รู้ทัน หายใจแล้วจิตสงบเป็นอุเบกขาก็ให้รู้ทันอันนี้เป็นการรู้ลมหายใจเพื่อสังเกตจิตตนเองเมื่อเห็นจิตตนเองแล้วจึงคอยตามรู้จิตต่อไปจนเกิดวิปัสสนาปัญญาทำอย่างนี้ก็พอจะง่ายหน่อย ผมชอบใจคำสอนของหลวงปู่ดูลอตุโลโดยได้ศึกษาจากศิษย์ของท่านอีกทีหนึ่งจึงปฏิบัติตามแนวคำสอนของหลวงปู่ที่ว่าเจริญจิตให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยและอยู่กับความว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างหากมีความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นก็ปัดออกไปเลยจิตใจจึงโล่งว่างมีความสงบสุขมากกิเลสไม่แผ่วพานเข้ามาเลยครับผมเห็นว่านี่เป็นการปฏิบัติความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่ลัดสั้นที่สุดจริงๆครับ ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาคำสอนของหลวงปู่ดูลย์เป็นจำนวนมากบางท่านก็กล่าวว่าตนเป็นศิษย์ของท่านหรือเป็นศิษย์ของศิษย์ของท่านครั้นถามความจริงเข้าก็ตอบอย่างซัดสายถึงขนาดอ้างว่าได้พบท่านโดยใจบ้างหรือท่านเป็นอาจารย์ที่ไม่เคยพบศิษย์บ้างก็มีความจริงเรื่องที่ว่าใครเคยเป็นศิษย์ของท่านนั้นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เพราะศิษย์ของท่านย่อมจะทราบว่าใครบ้างที่เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุปัชฌาย์ของอาตมาท่านเป็นทั้งศิษย์และหลานของหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่มาหลายสิบปีจนหลวงปู่มรณภาพไปท่านจะตอบได้ชัดเจนที่สุดว่าใครเคยศึกษาธรรมกับหลวงปู่บ้างอาตมาไม่ได้ผูกขาดว่าตนเองและศิษย์ร่วมสำนักเท่านั้นที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่ดูลย์ท่านใดสนใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ก็สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่ได้ทั้งสิ้นเช่นเดียวกับที่พวกเราทั้งหลายประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเราเคารพศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจุดสำคัญที่ชี้ขาดว่าใครเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดูลย์หรือไม่จึงน่าจะอยู่ที่ว่าผู้นั้นศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้ถูกต้องและจริงจังเพียงใดช่วงหลังๆนี้เริ่มมีผู้ประกาศตนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมว่าเป็นศิษย์ของท่านทั้งที่ไม่เคยพบและไม่เคยเข้าใจคำสอนของท่านเลยเพียงแต่อ่านคำสอนของท่านแล้วก็1คบคิดในเชิงปรัชญาว่าทุกสิ่งเป็นความว่างเปล่าบ้างหรือ2น้อมจิตไปสู่ความว่างเปล่าบ้างหรือน้อมจิตให้สลัดความปรุงแต่งทั้งหลายทิ้งบ้างแล้วกำหนดจิตให้หยุดอยู่กับความว่างพอว่างได้ที่ก็คิดว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วและเที่ยวออกเผยแพร่คำสอนของตนให้กว้างขวางออกไปการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่การทำตามคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ทั้งยังขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าและของหลวงปู่ด้วยแท้จริงการที่จิตจะหยุดอยู่กับความไม่มีอะไรหรือจิตจะว่างหรือจิตเข้าถึงมหาสุญญตาหรือจิตเข้าถึงนิพพานนั้นไม่สามารถกระทำได้ด้วยการคิดถึงหรือน้อมจิตไปสู่ความว่างเพราะมหาสุญญตาหรือนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่จิตได้ประจักษ์เมื่อปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่เน้นมากเป็นพิเศษก็คือดูจิตขอย้ำว่าหลวงปู่สอนให้ดูจิตไม่ได้สอนให้คิดถึงมหาสุญญตาหรือน้อมจิตไปหามหาสุญญตาเพราะท่านสอนชัดๆเลยว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านไม่ได้สอนว่าจิตเห็นมหาสุญญตาเป็นมรรคทั้งนี้หลวงปู่เน้นการรู้ไม่ใช่การคิดการคิดถึงมหาสุญญตาก็ยังเป็นการคิดอยู่และหลวงปู่สอนให้หยุดกิริยาอาการของจิตซึ่งจะหยุดได้เมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่จะหยุดเพราะน้อมใจให้หยุดในความเป็นจริงแล้วปุถุชนไม่สามารถเห็นมหาสุญญตาหรือนิพพานได้แม้แต่พระเสขบุคคลระดับพระอนาคามีก็ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในมหาสุญญตาดังนั้นเราจึงไม่สามารถ ช้มหาสุญญตาหรือนิพพานเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้ทั้งนี้การคิดถึงนิพพานเป็นแค่การทำสมถกรรมฐานชนิดที่เรียกว่าอุปสมานุสติส่วนการน้อมจิตไปสู่ความว่างและความไม่มีอะไรก็เป็นแค่การทำสมถกรรมฐานชนิดที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะและอากินจัญญายตนะซึ่งเป็นการเพ่งความว่างและความไม่มีอะไรเลยนั่นเองส่วนการเจริญวิปัสสนานั้นถ้าเราศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรหรืออภิธรรมมัตสังคหะปริเฉทที่9จนเกิดความเข้าใจแล้วจะทราบชัดว่ารูปนามเท่านั้นที่ใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้และการที่หลวงปู่ดูลท่านเน้นการดูจิตก็คือการสอนให้ศิษย์ที่มีจริตนิสัยเหมาะกับการดูจิตใช้นามเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองตามคำสอนของหลวงปู่ดูลแล้วการดูจิตคือต้นทางส่วนการประจักษ์ถึงมหาสุญญตาหรือนิพพานคือปลายทางอาตมาจึงขอให้คุณทบทวนให้ดีว่าหลวงปู่ไม่ได้สอนให้คุณทำจิตให้หยุดอยู่กับความว่างแต่อย่างใด ทำไมเราไม่รู้ปลายทางเข้าไปตรงๆเลยล่ะครับการปฏิบัติจะได้รวบย่อและลัดสั้นมาก ๆการพยายามจะรู้ปลายทางนอกจากจะไม่ทำให้เห็นปลายทางแล้วยังจะทำให้เกิดความเนิ่นช้าซะอีกถ้าการคิดถึงหรือน้อมจิตถึงมหาสุญญตาหรือนิพพานเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีจริงพระพุทธเจ้าท่านคงสอนไว้แล้วไม่จำเป็นต้องให้พวกเราในรุ่นนี้มาคิดวิธีการใหม่ๆขึ้นมาเองหรอกอาตมากล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้รูปนามซึ่งอาจจะรู้รูปหรือเวทนาหรือจิตก่อนก็ได้เมื่อรู้เป็นแล้วจิตจะรู้ได้ทั้งรูปและนามรูปนามนี่แหละคือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตัณหาคือตัวสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปเองเมื่อปราศจากตัณหานิโรธหรือนิพพานก็เป็นอันแจ่มแจ้งขึ้นมาเองการรู้ทุกข์ละสมุทัยจนแจ้งนิโรธนี่แหละเรียกว่ามรรคเป็นของควรเจริญท่านไม่ได้สอนให้กระโดดข้ามขั้นไปดูนิโรธเพราะถึงอยากดูก็ดูไม่ได้เนื่องจากจิตยังมีอวิชชาคือยังไม่รู้ทุกข์ยังมีตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ปิดกั้นจิตไม่ให้เข้าไปเห็นนิพพานได ้หลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยขยายความเกี่ยวกับอริยสัจสักเล็กน้อยเถิดครับที่หลวงพ่อกล่าวมานั้นรวบย่อมากจนผมตามไม่ทัน ธรรมอันครอบคลุมธรรมทั้งปวงได้แก่อริยสัจเริ่มต้นด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้เลยว่าอุปาทานขันธ์คือรูปนามนี่แหละเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ตามความเป็นจริงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ความจริงของทุกข์จึงมีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเรามีอยู่จริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์คือรูปนามเมื่อมีตัวเราก็เกิดความอยากจะให้ตัวเรามีความสุขและอยากให้ตัวเราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดการดิ้นรนตั้งมากมายแต่ถึงดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้เพราะไม่มีใครสามารถทำรูปนามที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขและที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับให้อยู่ในอำนาจบังคับได้การดิ้นรนนั้นมีแต่จะทำความยุ่งเหยิงสับสนและเพิ่มความทุกข์ให้แก่จิตใจมากยิ่งขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารู้ทุกข์หรือเรียกว่าสอนให้เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อเราตามรู้กายตามรู้ใจเนืองๆจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์คือรูปนามและรูปนามกายใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราและสามารถปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้ความทยานอยากที่จะให้รูปนามมีความสุขถาวรหรือพ้นทุกข์ถาวรก็จะหมดไปเมื่อจิตหมดความทยานอยาก จิตก็เข้าไปประจักษ์ถึงธรรมที่หมดความทยานอยากหรือนิพพานอันเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาการรู้ทุกนี้แหละจึงเป็นทางเดียวที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่มีทางที่สองในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้บรรลุถึงนิพพานได้อีกพวกเราจะอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าด้วยการพยายามคิดหรือน้อมจิตไปอยู่กับมหาสุญญตาหรือนิพพานและประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยการค้นพบทางลัดยิ่งกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เลยการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่ทางเพื่อการบรรลุพระอรหันต์และการสอนเช่นนั้นมีแต่จะพาให้ผู้อื่นหลงออกนอกแนวคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก อารมณ์กรรมฐานในสติปัฏฐานมีตั้งมากมายจำเป็นไหมครับที่พวกเรานักปฏิบัติจะต้องปฏิบัติโดยใช้อารมณ์กรรมฐานให้ครบทุกชนิดเพื่อให้รอบรู้เรื่องขันธ์ 5ได้ครบทุกอย่างเสียก่อนจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ไม่จำเป็นเลยและไม่ควรทำอย่างนั้นแค่เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้อารมณ์รูปนามเพียงบับใดบับหนึ่งในสติปัฏฐานก็สามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้แล้วที่ท่านสอนอารมณ์ไม่มากชนิดก็เพราะคนมีหลายจำพวกจริตนิสัยก็ต่างๆกันอารมณ์กรรมฐานจึงต้องมีมากแต่สำหรับคนคนหนึ่งเพียงใช้อารมณ์รูปนามเพียงบับใดบับหนึ่งก็สามารถมีสติได้ทั้งวันและสามารถรู้ทั่วถึงรูปนามขันธ์ 5ได้ทั้งหมดแล้ว ขอความกรุณายกตัวอย่างด้วยเถิดครับ สติปัฏฐานนั้นเราทำเพื่อให้เกิดสติเนืองๆและทำเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาขอเริ่มจากการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติซะก่อนก็แล้วกันถ้าคุณสังเกตให้ดีจะพบว่าอารมณ์รูปนามในสติปัฏฐานเพียงบับใดบับหนึ่งก็สามารถใช้เป็นฐานให้เกิดสติได้ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ได้แล้วเช่นถ้ามีสติในขณะที่หายใจออกและหายใจเข้าได้ก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่หายใจออกและหายใจเข้าเท่านั้นถ้ามีสติในขณะที่อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆเท่านั้นถ้ามีสติในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเท่านั้นถ้ามีสติในขณะที่เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่มีเวทนา3อย่างนี้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เท่านั้นถ้ามีสติในขณะที่จิตมีราคะและจิตไม่มีราคะก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่จิตมีราคะกับไม่มีราคะเท่านั้นถ้ามีสติในขณะที่จิตมีโทสะและจิตไม่มีโทสะก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะเท่านั้นถ้ามีสติในขณะที่จิตมีความหลงและจิตรู้สึกตัวก็สามารถมีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันก็มีแค่เวลาที่จิตหลงกับจิตรู้สึกตัวเท่านั้นเป็นต้นดังนั้นแม้เราจะใช้อารมณ์รูปนามเพียงบับใดบับหนึ่งเป็นเครื่องระลึกเนืองๆเพื่อให้เกิดสติก็สามารถกระตุ้นให้สติเกิดขึ้นได้ทั้งวันแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องการเจริญปัญญาถ้าคุณเจริญสติปัฏฐานด้วยอารมณ์รูปนามเพียงบับใดบับหนึ่งคุณจะเกิดความรู้ความเข้าใจทั่วถึงรูปนามทั้งหมดได้เช่นถ้าคุณเจริญอานาปานสติอย่างเป็นวิปัสสนาคุณจะรู้รูปที่หายใจออกรู้รูปที่หายใจเข้าคุณจะเห็นรูปที่กำลังมีธาตุไหลออกมีธาตุไหลเข้าและเห็นว่ารูปหรือร่างกายทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างใดหากกล่าวด้วยภาษาของนักการศึกษาสมัยใหม่ก็กล่าวได้ว่ารูปที่หายใจออกและรูปที่หายใจเข้าเป็นตัวแทนของรูปทั้งหมดที่เราจะต้องศึกษาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้คำว่าตัวแทนท่านใช้คำว่ากายในกาย คือใช้กายหรือรูปบางอย่างเป็นตัวแทนสำหรับศึกษารูปทั้งหมดนั่นเองทำนองเดียวกับการสำรวจโพลต่างๆในปัจจุบันที่ผู้สำรวจจะไม่ไปสอบถามความเห็นของคนทั้งประเทศหรือคนทั้งจังหวัดหรือคนทั้งกลุ่มแต่จะสุ่มตัวอย่างและสอบถามเพียงบางคนก็สามารถใช้ความเห็นของบางคนนั้นเป็นตัวแทนความเห็นของคนทั้งหมดได้อันหนึ่งการเจริญอานาปานสติอย่างเป็นวิปัสสนานั้นคุณจะรู้ทั้งรูปและนามคือรู้รูปที่หายใจออกและรู้รูปที่หายใจเข้าและคุณยังจะเห็นจิตตนเองซึ่งเป็นผู้รู้รูปด้วยหากคุณดูจิตด้วยจิตเพียงคู่เดียวในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคุณก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจทั่วถึงรูปนามทั้งหมดได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าจิตมีโมหะหรือจิตหลงก็รู้ว่าจิตหลงถ้าจิตไม่มีโมหะหรือจิตไม่หลงหรือจิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้ว่าจิตรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันก็จะมีแต่จิตที่หลงหรือเผลอกับจิตที่รู้สึกตัวเท่านั้นในกรณีนี้จิตที่หลงเป็นตัวแทนของจิตในฝ่ายอกุศลส่วนจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลหากตามรู้ตามดูเรื่อยไปไม่นานก็จะเกิดปัญญารู้ความจริงว่าจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจะห้ามไม่ให้เกิดหรือพยายามดับก็ไม่ได้ส่วนจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจะสั่งให้เกิดหรือเกิดแล้วรักษาให้ตั้งอยู่นานๆก็ไม่ได้เห็นซ้ำๆอยู่อย่างนี้ไม่นานจิตจะเกิดปัญญารู้รวบยอดว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้นี่เท่ากับเราเอาจิตที่มีโมหะกับจิตที่ไม่มีโมหะมาเป็นตัวแทนของจิตทั้งหมดที่เราจะต้องศึกษาซึ่งท่านเรียกว่าจิตในจิตคือใช้จิตบางอย่างเป็นตัวแทนสำหรับศึกษาจิตทั้งหมดนั่นเองอันหนึ่งเมื่อจิตหลงคุณจะลืมรูปลืมนามและรู้ได้แค่สมมุติบัญญัติถ้าจิตไม่หลงคุณจะรู้รูปรู้นามอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยไม่ได้จงใจรู้คือเมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้เมื่อจิตเคลื่อนไหวก็รู้ดังนั้นเพียงแค่การตามรู้จิตคู่เดียวนี้ก็จะทำให้คุณรู้รูปนามได้ทั้งหมดกรณีอารมณ์รูปนามอื่นๆในสติปัฏฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญารู้และเข้าใจความจริงของรูปนามทั้งหมดได้เช่นกันทำนองเดียวกับที่นักวิจัยศึกษาตัวอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจสิ่งนั้นทั้งหมดนั่นเองการตามรู้รูปนามนั้นจะเรียกให้ดูทันสมัยก็ได้คือเรียกว่าธรรมวิจัยอันเป็นการเรียนรู้รูปนามส่วนย่อยซึ่งเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเพื่อรู้ความจริงของรูปนามทั้งหมด เราจะหาอารมณ์อื่นนอกเหนือจากอารมณ์รูปนามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมครับเช่นการมีสติตามรู้ความว่างหรือนิพพานเป็นต้น ไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าทรงประมวลอารมณ์รูปนามทั้งหมดที่ควรใช้เจริญวิปัสสนาไว้ให้แล้วในสติปัฏฐานไม่มีอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่ตกหล่นนอกเหนือไปจากที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานหรอกโดยเฉพาะนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ปุถุชนไม่มีทางเห็นได้และไม่ใช่รูปนามจึงนำมาใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้อาตมาอยากจะเตือนเพื่อนทั้งหลายว่าอย่าทำตนเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยหลายคนทีเดียวชอบมาอวดทิฏฐิว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องทางใครทางมันและประกาศวาทะว่าตนจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองคุณจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าเรียกตนเองว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลยเพราะสาวกของพระพุทธเจ้าต้องทำในสิ่งที่ท่านอนุญาตและต้องเว้นในสิ่งที่ท่านห้ามไม่ใช่ทำสิ่งต่างๆตามใจชอบของตนเอง การปฏิบัติมีแนวทางต่างๆตั้งมากมายถ้าเราทำถูกแล้วเราจะเห็นธรรมะอันเดียวกันใช่ไหมครับ ใช่เปรียบเหมือนเราจะเดินขึ้นยอดเขาทางขึ้นมีหลายด้าน แต่ละคนก็มีทางเฉพาะที่เหมาะกับตนเองสะดวกบ้างลำบากบ้างขึ้นได้เร็วบ้างช้าบ้างแต่เมื่อขึ้นถึงยอดเขาแล้วก็จะพบเห็นสภาวะอันเดียวกันนั่นเองการปฏิบัติก็เหมือนกันบางท่านปฏิบัติลำบากด้วยรู้ทำได้ช้าด้วยบางท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วบางท่านปฏิบัติสบายและรู้ช้าและบางท่านปฏิบัติสบายด้วยแล้วยังรู้ทำได้เร็วด้วยแต่ถ้าปฏิบัติถูกสติสัมมาสมาธิปัญญาและวิมุตติก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดนั่นเอง อะไรเป็นปัจจัยให้ต้องปฏิบัติลำบากหรือสบายและรู้เร็วหรือรู้ช้าครับ ผู้ปฏิบัติที่กิเลสมีกำลังกล้าจะปฏิบัติได้ลำบากเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างหนักส่วนผู้ที่กิเลสเบาบางจะปฏิบัติได้สบายกว่าแต่คำว่าสบายก็ไม่ได้หมายความว่าแค่กินกินนอนนอนแล้วก็บรรลุธรรมแต่หมายถึงไม่มีอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติรุนแรงนักเช่นราคะโทสะไม่รุนแรงจิตใจก็สงบสบายสามารถเจริญปัญญาได้ง่ายหรือมีโมหะเบาบางก็เกิดความรู้ตื่นได้ง่ายหรือมีความอยากความเร่าร้อนที่จะปฏิบัติไม่รุนแรงการปฏิบัติก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนให้เหน็ดเหนื่อยมากนักเป็นต้นส่วนผู้ที่ปฏิบัติได้ผลเร็วเกิดจากความมีอินทรีย์แก่กล้าคือเคยอบรมจิตมามากแล้วจนมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแก่กล้า หลวงพ่อกล่าวสรุป เอกายนมัตแปลว่าทางที่แม้เบื้องต้นจะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันตามจริตนิสัยของบุคคลแต่ในเบื้องปลายก็ไปสู่พระนิพพานอันเดียวกันในบ้านเมืองของเรายังมีสำนักปฏิบัติสำคัญอีกหลายแห่งและมีแนวทางการปฏิบัติธรรมอีกหลายอย่างรวมทั้งยังมีวิธีปฏิบัติที่เจ้าสำนักต่างๆถ่ายทอดไปตามประสบการณ์เฉพาะตนก็มีอีกมากหลายอย่างไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพระพุทธศาสนาก็มีหากจะกล่าวถึงทุกๆสำนักก็คงจะเป็นภาระเกินกว่าที่จะมีเวลาทำได้จึงจะขอตั้งข้อสังเกตในภาพรวมว่าพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราควรศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้คำสอนใดที่ลงกันได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงควรเชื่อถือคำสอนใดขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นคำสอนของท่านที่เราเคารพก็ไม่ควรเชื่อถือตัวอย่างเช่น 1. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกข์คือรู้รูปนามท่านใดสอนให้ทำอย่างอื่นที่เกินจากการรู้เช่นการเพ่งการประคองการกำหนดและการควบคุมหรือสอนให้รู้อย่างอื่นที่เกินจากทุกข์เช่นให้รู้ความว่างและนิมิตต่างๆหรือสอนให้พยายามละทุกข์เราก็ต้องระวังสักหน่อย 2. พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านใดสอนว่าทำบางอย่างเป็นอัตตาเราก็ต้องระวังสักหน่อยและ 3. พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านิพพานเป็นความสิ้นกิเลสและสิ้นขันธ์ท่านใดสอนว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเราก็ต้องระวังสักหน่อยเป็นต้นกระทั่งสิ่งที่อาตมาบอกกล่าวก็ไม่ได้บอกเพื่อให้เชื่อแต่บอกเพื่อให้นำไปพิจารณาดูและที่บอกก็ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเท่านั้นอาตมาเองก็เป็นเพียงสาวกปลายแถวมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงส่วนน้อยครูบาอาจารย์ที่ฉลาดรอบรู้ในภาคปริยัติหรือในภาคปฏิบัติยังมีอยู่อีกมากขอให้พวกเราไปศึกษากับท่านต่อไปเมื่อได้ความรู้ดีๆแล้วค่อยกลับมาบอกอาตมาบ้างก็แล้วกันขอยุติแต่เพียงเท่านี้28ธันวาคม2548